श्री मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन दौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम जो है पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा जो पाठ चल रहा था देवेंद्र की सिद्धि में देव आम इंद्रसु, स्थिति में जो है समास संज्ञा होगी और उसका अंतर्वर्ती व्यक्ति का लोप होगा, इसके लिए समास के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और समास में हमने बता दिया था कि समास जो है मुख्य रूप से पांच है। एक है केवल समास जिसका नाम सुपसुपा है, और दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है बहुव्रीहि और पांचवा है द्वंद्व। तो इसमें से हम जो है तत्पुरुष पर चर्चा कर रहे थे। मैंने बताया था तत्पुरुष का जो विग्रह करके कि सौ चासो पुरुष तत्पुरुष, तम पुरुष तत्पुरुष, तीन पुरुष तत्पुरुष, तस्मै पुरुष तत्पुरुष, तस्मात् पुरुष तत्पुरुष, तस्य पुरुष तत्पुरुष, तस्मिन् पुरुष तत्पुरुष। सभी प्रथमा से लेकर के और सप्तमी तक के माध्यम से विग्रह होता है। प्रथमा तत्पुरुष का नाम जो है कर्मधारा है, और द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक का जो नाम है, जिन जिन विभक्ति को आधार मान करके विग्रह होगा उसी के आधार पर उसका नाम पड़ जाएगा। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, उसी के आधार पर हो जाएगा। अब जो है प्रथमा जो तत्पुरुष है उसको शास्त्रीय भाषा में प्रथमा तत्पुरुष नहीं कहते हैं, तो मैं अपनी भाषा में अपने तरफ से कहा हूं, शास्त्रीय भाषा में उसको कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं। और कर्मधारय किसका नाम है, तो वह है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, निकाल लीजिए सूत्र है, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, इस सूत्र को निकाल लीजिए, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। ये जो है कितने नंबर सूत्र होगा जी, कितना, एक दो बयालीस नंबर सूत्र है जी, निकाल लीजिए, एक दो बयालीस नंबर सूत्र है, एक दो बयालीस, निकाल लिए जी, एक दो बयालीस। तो चलिए पदच्छेद कीजिए, तत्पुरुष अकारांत पुमलिंग तत्पुरुष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, सत्पुरुष समानाधिकरण अकारांत पुमलिंग समानाधिकरण शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय अकारांत पुमलिंग कर्मधारय शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन फिर मैं बोल रहा हूं तत्पुरुषः अकारांत पुमलिंग तत्पुरुष शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन समानाधिकरण अकारांत पुमलिंग समानाधिकरण शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन और कर्मधारय अकारांत पुमलिंग कर्मधारय शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। तो इसका अन्वय जो करेंगे समानाधिकरण विशेषण है तत्पुरुष विशेष है तो समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय आगे भवती जोड़ती समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय भवती अर्थ बन गया कि समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय होता है अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। तो अब क्या है समानाधिकरण क्या है जी वो हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है समानाधिकरण का है समानम इक्वल टू है समानम माने एकम समानम इक्वल टू एकम अधिकरणम इक्वल टू वाच्यम आधार भी कहते हैं आधारोधिकरण आधार का नाम अधिकरण है अधिकरण कहिए वाच्य कहिए तो समानम एकम अधिकरणम इक्वल टू वाच्यम ययो येषाम वा पदानाम स समानाधिकरण ययो येषाम वा पदानाम ययो येषाम वा इति समानाधिकरण जिन दो या दो से अधिक पदों का एक अर्थ हो एक वाच्य हो एक आधार हो उसका नाम है समानाधिकरण। समानम अधिकरणम ययो येषाम वा पदानाम जिन दो या दो से अधिक पदों का दो या दो से अधिक शब्दों का एक अधिकरण हो एक आधार हो एक वाच्य हो तो उसको कहते हैं समानाधिकरण। समझ गए जी लिख लिए वा पदानम ये पीछे भी कहीं पर मैं बताया होगा ये पीछे भी बताया होगा याद नहीं आ रहा कि किस प्रसंग में बताया हूं पर बताया हुआ हूं समानम एकम अधिकरणम वाच्यम ययो येषाम वा पदानाम और ययो येषाम या जाति में एक वचन कर दीजिए या से ही कर दीजिए कोई ऐसी बात नहीं है समानम अधिकरणम यश समान अधिकरण ऐसा भी कर सकते ययो येषाम तो उसी की यस्य की व्याख्या है यस्य जो है जाति में एक वचन करके समानम अधिकरणम यस्य स समानाधिकरण बहुव्रीहि समास ऐसा भी कह सकते हैं यस्य ध्यान रखिएगा यस्य यहाँ पर जो है जाति में एक वचन है व्यक्ति में एक वचन नहीं है तो इसलिए जाति में एक वचन है तो जिन जिसका एक अधिकरण है अर्थात जिन दो या दो से अधिक पदों का एक अधिकरण है एक वाच्य है एक अर्थ है उस वाच्यार्थ है उसको कहते हैं समानाधिकरण। तो समानाधिकरण विशेषण है तत्पुरुष का ऐसा तत्पुरुष जिनका एक वाच्य हो जिन दो या दो से अधिक पदों का उनका नाम समानाधिकरण तत्पुरुष है। तो कृष्ण सर्प हमने ये उदाहरण दिया था कृष्ण सर्प अब कृष्ण सर्प देख लीजिए कृष्ण च असौ सर्प तो कृष्ण एक पद है सर्प एक पद है तो यहाँ दो पद है और इन दो पदों का एक वाच्य है कृष्ण तासो सर्प कृष्ण सर्प, तो यहाँ पर कृष्ण और सर्प दो पद है। पद माने यहाँ पर शब्द, पद शब्द अर्थ में लीजिएगा, पद माने सुप्तिंगंतम पदम वाला पद नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण सर्प हमें देखना है। तो या पद ले भी लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, सुप्त प्रत्यय रूप प्रत्यय लक्षण मानकर उसके मस्त अपने व्याकरण के मस्तिष्क में रहता है कि कृष्ण और सर्प दोनों पद है, उसमें भले ही लोप हो गया है बीच का। तो इसीलिए कृष्ण सर्प में कृष्ण और सर्प दो पद है, और इन दोनों पदों का एक ही वाच्य है, दोनों पदों का दो जो शब्द है पद है उसका आधार एक ही है, वह सर्प है। ऐसा नहीं कि कृष्ण शब्द कोई अलग चीज को कृष्णत्व को कह रहा हो, सर्प शब्द किसी अलग सांप को कह रहा हो, सो बात नहीं है। कृष्ण भी वही है, सर्प भी वही है, मैंने काला भी वही है और सांप भी वही है, तो कृष्ण सर्प हो गया। तो कृष्ण सर्प जो है समानाधिकरण तत्पुरुष है, तत्पुरुष है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण सर्प में किसकी प्रधानता है, कृष्ण की प्रधानता है कि सर्प की प्रधानता है, तो स्वाभाविक है सर्प की प्रधानता, सर्प को कह रहा है कृष्णत्व विशिष्ट सर्प, तो सर्प की प्रधानता, इसलिए उत्तर पदार्थ प्रधान है कृष्ण सर्प में, इसलिए कृष्ण सर्प तत्पुरुष समास है, इसमें तत्पुरुष समास है, ये जो समस्त पद है इसमें तत्पुरुष समास है, तो ये तत्पुरुष समास है, ये कृष्ण सर्प शब्द, तो कृष्ण सर्प शब्द तत्पुरुष समास होने के कारण अब ये दोनों का आधार एक ही है, कृष्ण का और सर्प दोनों का आधार एक ही है, वाच्य एक ही है, इसलिए इसका नाम है कर्मधार है। तो समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय भवती, कर्मधारय संजय भवती, समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय संजक होता है, संजय वाला होता है, या तत्पुरुष समानाधिकरणस्य तत्पुरुषस्य कर्मधारय संज्ञा भवती, समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। समझ में आया भाई जी, समझ गए? क्या बोल रहे हैं? हाँ वाचार समझते हैं, वाचार्थ किसको कहते हैं? वाचार्थ का मतलब क्या होता है? कहा जा रहा है उसका अर्थ, वाचार्थ माने शब्द का जो सीधे अर्थ है, शब्द से जो सीधे अर्थ का बोध होता है, लक्षण और व्यंजना से रहित, शक्ति से अविधा शक्ति से जिस अर्थ का बोध होता है। हमने कहा बिल्ली, बिल्ली शब्द है, और सामने देखो बिल्ली, बिल्ली जा रहा है, बिल्ली जा रहा है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बिल्ली ने रास्ता, बिल्ली जो सामने आपको दिख रहा है जो रास्ता काट रहा है वो अर्थ है ना जी बिल्ली। अब काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब बताइए वहां पर जो काली है का कृष्णत्व जो है और बिल्ली शब्द, काला और बिल्ली ये दोनों का आधार एक ही नहीं है वो काली बिल्ली? जी मन वहां पर काली शब्द से किसको कह रहे हैं? हाँ जी, और बिल्ली शब्द से किसको कह रहे हैं? काली शब्द से भी बिल्ली को कह रहे हैं, बिल्ली शब्द से भी बिल्ली को कह रहे हैं, तो दोनों का आधार एक ही नहीं हो गया? दोनों का वाच्य एक ही नहीं हो गया? काली माने भी बिल्ली और बिल्ली माने भी बिल्ली। तो दोनों का वाच्यार्थ एक हुआ कि नहीं हुआ? अर्थ में देखना है कि दोनों शब्द का अर्थ घट रहा है कि नहीं, दोनों शब्द एक ही अर्थ को कह रहा है कि नहीं कह रहा। वहां पर काली कोई किसी काली भैंस को कहा जा रहा है क्या? वहां पर काली बिल्ली जब हम कह रहे हैं तो काली बिल्ली में काली शब्द भैंस को कह रहा है कि बिल्ली को कह रहा है? बोलिए भाई जी। तो उस काली का भी आधार वही अर्थ हो गया, और बिल्ली के द्वारा उसी बिल्ली को कहा जा रहा है जो काली बिल्ली है, सफेद बिल्ली को तो नहीं कहा जा रहा है, तो उस बिल्ली का भी अर्थ काली बिल्ली हुआ कि नहीं? हाँ, दोनों शब्द के द्वारा एक ही कृष्णत्व विशिष्ट बिल्ली को कहा जा रहा है, मार्जार को कहा जा रहा है। ऐसे कृष्ण सर्प में कृष्ण का मतलब सर्प, सर्प मतलब कृष्ण माने भी कृष्णत्व विशिष्ट सर्प, और सर्प माने भी कृष्णत्व विशिष्ट सर्प। तो कृष्ण सर्प दोनों का वाच्यार्थ एक ही है कि नहीं? क्योंकि वहां पर दो है, कृष्ण का अर्थ कोई दूसरा, कृष्णत्व विशिष्ट कोई दूसरा चीज, और सर्प माने कोई दूसरा चीज, ऐसा है क्या? इसलिए कर, इसलिए समानाधिकरण हो गया। समझ में आ गया? हाँ, तो समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण जो तत्पुरुष है इसका नाम कर्मधार है। समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। तो कर्मधारय समास यही हुआ, यही कर्म मने, हाँ यही मने, ये जो है कर्मधारय समास का मतलब हुआ समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष कहिए, कर्मधारय कहिए, मने समानाधिकरण तत्पुरुष का नाम कर्मधारय है। समझ में आया? कर्मधारय एक नाम है, किसका नाम है? तो समानाधिकरण तत्पुरुष का नाम है। नहीं समझे? हाँ, तो कहने का अभिप्राय हुआ कि कर्मधारय तत्पुरुष जो है प्रथमा तत्पुरुष को कहते हैं। प्रथमा तत्पुरुष का नाम ही समानाधिकरण तत्पुरुष है और उसी का नाम कर्मधारय तत्पुरुष है। प्रथमा तत्पुरुष मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा मैंने शास्त्रीय भाषा में वैसे समझाने के लिए, क्योंकि प्रथमा में कृष्ण चासु सर्प कृष्ण सर्प ऐसा। तो वो जो है, और हालांकि ये इतने ही में समझिएगा आप, जैसे तस्य पुरुषस्य पुस्तकम आनया, उस पुरुष के पुस्तक को लाओ, उस पुरुष के पुस्तक को लाओ, तो वहां पर तस्य पुरुषस्य विग्रह है या तत्पुरुषस्य, तो वहां पर पहले तो प्रथमा से करेंगे सचासु पुरुष तत्पुरुष, फिर जो है षष्ठी में तस्य हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये समझना है। तो ये प्रथमा तत्पुरुष मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, तो ये देखना है कि समानाधिकरण तत्पुरुष जो है वह कर्मधार है। नीलोत्पलम नीलम च तत्पलम च नीलोत्पलम नीला कमल, सूर पुरुष सूरश्चासु पुरुषश्च इति सूर पुरुष, वीर वीरश्चासु पुरुष इति वीर पुरुष, वीर पुरुष सूर पुरुष, नीलोत्पलम नील कमलम इत्यादि, ये हो जाएगा। समझ में आ गया? अब जो है इसी के आगे तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, अभी जो आपने पढ़ा तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, अच्छा इसमें नहीं दिया है, नहीं इसमें नहीं दिया है, ये यहां आपको यहां देखना है, कर्मधारय है एक ने संख्या पूर्वोद्विगु, क्या है संख्या ये संख्या पूर्वोद्विगु एक सूत्र है, ये कहाँ का है संख्या पूर्वोद्विगु? ये 2-1 का है ना जी? हाँ संख्या पूर्वोद्विगु 2-1-52 52 निकाल लीजिए, 2-1-52 निकाल लीजिए, दो एक अच्छा आप दो एक आपके रामलाल कपूर ट्रस्ट में है 251 है और 252 कोई बात नहीं। तो 252 है ना 51 जो भी हो तो 21 आइए इस पर हम विचार करते हैं कि 21 या 52 रामलाल कपूर में 51 हाँ रामलाल कपूर में 51 है ठीक है। तो इसको संख्या पूर्व द्विगु अभी इसको पूरा नहीं मैं समझाऊंगा क्योंकि समाज समझाते बस इसमें ये समझना है कि इतना ही यहाँ पर समझिए इसका पूरा पूरा अर्थ अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें चला जाऊंगा तो फिर हम उससे भटक जाएंगे क्योंकि वो तो आने वाला ही है और उस चीज को समझ जाएंगे तो अपने आप इसका अर्थ अपने आप आने लग जाएगा। इसको यही समझना है कि संख्या पूर्व द्विगुह को जिसकी कर्मधारय संज्ञा है माने जो तत्पुरुष कर्मधारय है तो कर्मधारय तत्पुरुष समास में यदि पूर्व पद संख्या आ जाए संख्या पूर्वा यस्मिन माने जिस समानाधिकरण तत्पुरुष में जिस कर्मधारय तत्पुरुष में पूर्व में संख्या आ जाए तो उस समास का नाम हो जाएगा उस जो कर्मधारय तत्पुरुष का नाम द्विगु तत्पुरुष हो गया। कर्मधारय ही तत्पुरुष है परंतु उसका नाम द्विगु हो गया समझे जी। माने कर्मधारय समास जो था अभी हमने जो बताया उस कर्मधारय समास में जब पूर्व पद संख्या वाचक होगा संख्या को कहेगा पूर्व पद तो ऐसे कर्मधारय तत्पुरुष को द्विगु समास कहते हैं द्विगु तत्पुरुष कहते हैं। वह तत्पुरुष भी है वह कर्मधारय भी है और वह द्विगु हो गया है जैसे पंचानाम गवानाम समाहारः पंचगवम त्रिफला त्रयानाम फलानाम समाहारः इति त्रिफला त्रयानाम लोकानाम समाहारः इति त्रिलोकी तो ये पंचगवम त्रिफला त्रिलोकी तो ये पांच गौओं का समाहार पांच गौओं का समूह पांच गायों का समूह तो यहाँ पर जो है पंचानाम गवानाम तो पांच और गाय पंचगवम में जो पंच और गव जो है पंचानाम गवानाम समाहारः तो यहाँ पर पांच क्या है गाय है गाय और कर्मधारय समास है और उसमें पंच पूर्व में है इसीलिए पंचगवम ये है कर्मधारय समास परंतु इसमें पूर्व में पंच है इसीलिए इसका नाम पंचगवम का नाम हो गया द्विगु समास। कर्मधारय समास ही द्विगु हो जाता है यदि संख्या पूर्व में हो तो त्रिफला पंचगवम त्रिलोकी इत्यादि ये जो है द्विगु समास है इसका नाम द्विगु है समझ गए भाई जी समझ में। अभी उतने ही मुझे समझाना तो उससे ज्यादा नहीं संख्या पूर्व द्विगु को उतना ही मुझे समझाना था उसका पूरा पूरा अर्थ आएगा आगे जब आएगा तो उसमें हम समझा देंगे अच्छी तरीके से। अभी तो हमें देवेंद्र को समझाना है तो देवेंद्र को समझाने के लिए मोटे मोटे तौर पर हम आपको समास बता रहे हैं। तो द्विगु संज्ञा द्विगु समझ में आ गया सभी को जी। कर्मधारय समास में ही यदि पूर्व पद द्विगु हो संख्या हो तो उसका नाम द्विगु हो जाएगा उस समास का नाम उस कर्मधारय तत्पुरुष का नाम द्विगु हो जाएगा समानाधिकरण तत्पुरुष का नाम द्विगु हो गया भाई जी समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है बहुव्रीहि समास चौथा जो है बहुव्रीहि समास ये बहुव्रीहि समास का मतलब है शेषो बहुव्रीहि ये भी अष्टाध्याय का सूत्र है तो शेषो बहुव्रीहि तो शेषः इसका अर्थ कैसे हुआ ये भी हम आपको बाद में बताएंगे। वह शेषः जो बचा हुआ है उसका नाम बहुव्रीहि है अर्थात कहने का अभिप्राय है कि न तत्पुरुष है न अव्ययी भाव है न केवल है न द्वंद है कुछ भी नहीं है तो बचा क्या जो बच गया उसका नाम बहुव्रीही हो गया। माने बहुव्रीही का मतलब हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहवः व्रीहयः यस्य स बहुव्रीहिः। इसका विग्रह क्या है जी? बहवः व्रीहयः यस्य स बहुव्रीहिः, ये इसका विग्रह हुआ। तो बहुत सारे व्रीही माने धान्य है जिसके पास, उस व्यक्ति का नाम बहुव्रीही है। माने जिसके अर्थात जो धनवान व्यक्ति है, संभ्रांत है, जिसके पास अधिक धन है, उसका नाम बहुव्रीही हो गया। जिसमें जिसके पास बहुत अधिक धान्य है, अर्थात धान्य कहते धान को, उपलक्षण है, धान्य जो है गेहूं का भी उपलक्षण है, अन्य सब का उपलक्षण है, और सब ये पैसा का उपलक्षण है। तो इसलिए बहुव्रीही माने जिसके पास बहुत अधिक धान्य हो, बहुत अधिक पैसा हो, धन दौलत वाला जो व्यक्ति हो, बहुत धन दौलत वाला व्यक्ति, टाटा बिरला अंबानी इत्यादि, ऐसे व्यक्ति का नाम बहुव्रीही है। समझ में आया जी? भाई जी समझ रहे हैं? बहवः व्रीहयः यस्य, व्रीही शब्द है ना यहाँ पर जी, बहवः व्रीहयः यस्य, बहवः व्रीहयः यस्य स बहुव्रीही। तो बहवः व्रीहयः यस्य स बहुव्रीही, तो बहुत सारे व्रीही, व्रीही माने धान्य होता है, बहुत सारे व्रीही हैं जिसके पास धान्य है, जिसके पास धन है, जिसके पास, उसको बहुव्रीही कहेंगे। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए क्या लगता है, बहुव्रीही शब्द से ही क्या पता चलता है कि जिसके पास, अन्य पद को, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता है, न बहु की प्रधानता है, न व्रीही की प्रधानता है, प्रधानता है अन्य, जिसके पास है वह, उसका नाम बहुव्रीही। तो अन्य पदार्थ हो गया, माने वर्ती पदार्थ, समास में जो पद है उसका अर्थ न, माने उस अर्थ को नहीं बता रहा है यहाँ पर बहु और व्रीही शब्द। बहु और बहुव्रीही शब्द किसको बता रहा है? बहुव्रीही व्यक्ति को बता रहा है, तो अन्य को बता रहा है, इससे भिन्न को बता रहा है। इसलिए बहुव्रीही में अन्य पदार्थ हुआ, इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीही, ये बन गया इसका परिभाषा। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीही, लिख लीजिए, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीही। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीही, लिख लिया। जी, तो प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीही, तो प्रायः अन्य पद के अर्थ की प्रधानता जिस समास में होती है उस समास का नाम बहुव्रीही है। ये बहुव्रीही शब्द ही बता रहा है इसकी व्याख्या। मैंने मैं जो बोला कि प्रायेण, मैंने प्रायेण तो अलग से जोड़ा गया, परंतु है कि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीही, अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीही, ये जो विग्रह ही बता रहा है कि इसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता है, अनवर्त संज्ञा है, जिसे तत्पुरुष अनवर्त संज्ञा है, ये भी अनवर्त संज्ञा है। तो जिसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसको बहुव्रीही समास कहते हैं, और प्रायेण माने प्रायः करके, माने कभी कभी नहीं भी होते हैं, उसका उल्लंघन भी हो जाता है। जैसे द्वित्राह शब्दाह, यदि आप सिद्ध युधिष्ठिर मीमांसक जी इत्यादि कहीं कहीं जो है कोई लेख लिखे हैं संस्कृत में या कोई पुस्तक के पहले, तो द्वित्राह शब्द ऐसे किसी अष्टाध्याय में उन्होंने लिखा हुआ है, शायद बनारस से वो छपता है, वो वार्तिक इत्यादि भी साथ में उसमें, तो उसमें उन्होंने युधिष्ठिर मीमांसक जी ने जो पहले जो उसका उनका जो संस्तुति किया है, तो उसमें द्वित्राह शब्द, दो तीन शब्द, दो या तीन शब्द। तो यहाँ पर द्वित्राह शब्द जो है, द्वित्राह बहुव्रीही है, परंतु यहाँ पर अन्य पदार्थ की प्रधानता नहीं है, यहाँ पर दो और तीन शब्द, दो शब्द तीन शब्द, माने दो तीन दोनों की प्रधानता है। माने दो द्वित्रा शब्द मतलब वह कि दो तीन शब्द, मतलब दो तीन शब्द थोड़ा सा शब्द लिखेंगे करे कर पाए तो दो तीन दोनों की प्रधानता है। तो यहां पर जो है द्वित्रा बहुव्रीहि समास होते हुए भी दोनों पद के अर्थ की प्रधानता अन्य पद के अर्थ की प्रधानता नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रायः शब्द हमने कह दिया, प्रायः शब्द कहा गया। उसके पश्चात उदाहरण में जैसे पीताम्बर लंबोदर चित्रगुह इत्यादि, चित्रगुह माने चित्राह चित्राह गाव ये चित्रगुह चित्रकबरी गाय है जिसके पास उसका नाम चित्रगुह है। चित्राह गावह यस्य माने चित्राह गावह यस्य सचित्रगुह, ऐसे पीताम्बरः पीतानी अम्बराणि यस्य पीताम्बरः, लंबोदरः लंबम उदरम यस्य लंबोदरः जिसका पेट लंबा है उसका नाम लंबोदर, पीले पस्त्र वस्त्र जिसके पास है वह पीताम्बर, और लंबकर्ण लंबौकर्णो यस्य स लंबकर्ण इत्यादि, ये हो गया। तो अब यहां पर बहुव्रीहि समास वो जो है के दो भेद हैं, एक है समानाधिकरण बहुव्रीहि और दूसरा है व्यधिकरण बहुव्रीहि। क्या बताया जी? हाँ, माने समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि दो प्रकार के बहुव्रीहि हैं। समानाधिकरण का अर्थ मैंने आपको बताया ही था कि समानाधिकरण का क्या अर्थ है कि समानम विग्रह वही होगा कि समानम अधिकरणम ये शाम बताना था समानाधिकरण। तो समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि, समानाधिकरण बहुव्रीहि का मतलब है कि यहाँ पर ऐसा बहुव्रीहि इसमें दो मने समान अधिकरण दो या दो से अधिक पदों का एक वाक्य, जैसे चित्राह गावह यस्य, यस्य तो अन्य पदार्थ हो गया बहुव्रीहि। तो चित्रा तो यहाँ पर जो है चित्रगु जो है समानाधिकरण बहुव्रीहि है, क्यों है? क्योंकि चित्राह और गावह दोनों मिलकर के एक ही चित्रकबरी गाय को कह रहा है कि नहीं कह रहा जी? ये चित्रा गावह में चित्र माने चित्र विचित्र, जिसमें जो धब्बा सफेद काला चित्र लगा रहता है गोल गोल, चित्रकबरी गाय। तो बताइए चित्रा शब्द किसी अन्य को कह रहा है कि गाय को ही कह रहा है? गाय को ही कह रहा है ना जी। चित्रा शब्द जो है ये गाय को ही कह रहा है, किसी अन्य को नहीं कह रहा। तो ये समानाधिकरण बहुव्रीहि हो गया, और व्यधिकरण बहुव्रीहि जैसे कंठे कालः यस्य, या ऐसा कीजिए जिसके कंठ में नीला, नीलम कंठे यस्य सनील कंठ, या कंठे ऐसा ले लीजिए कंठे कालः यस्य सकंठ का कंठे कालः, उसमें कंठ में काला है जिसके, क्या जी? कंठे काल, उसमें जो है विभक्ति का लोप नहीं होता है जहां तक मुझे लग रहा है। तो परंतु यह है कि ये अब यहां पर इस चीज को ये समझिए कि कंठे काल या सकंठे काल ऐसा कंठ में काला है जिसके, या जिसके कंठ में नीलकंठ का क्या विग्रह होगा? नीलम कंठे यस्य, या नीलह कंठ यस, नीला कंठ है जिसका, वहां ने कंठे काला इसका ठीक है, इसका जो है कंठे काला, कंठे काला यस्य माने कंठ में काला है जिसके, क्या जी कंठ में काला है जिसके, उसको कहेंगे कंठे काला। उसको क्या कहेंगे जी? कंठे काला। तो बताओ कि कंठ का अलग अधिकरण है कि कंठ का अलग अधिकरण है और काला का अलग अधिकरण है? है कि नहीं जी? अभी और ठीक से समझा रहा हूं, रुक जाइए, पूरे समझा ही देता हूं। तो हमने समानाधिकरण जो बहुव्रीहि बताया था वो चित्रगुप्त बताया था। वैसे समानाधिकरण बहुव्रीहि जो है समानाधिकरण बहुव्रीहि मैंने एक तो बहुव्रीहि जो हाँ समानाधिकरण बहुव्रीहि जो है द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक होता है। द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक होता है समानाधिकरण बहुव्रीहि। मुझे निकालने दीजिए थोड़ा समास प्रकरण, मुझे निकालने दीजिए फिर आपको समझा रहा हूं। हाँ, निकल गया समास प्रकरण। हाँ जी, अब आ गया। तो समानाधिकरण बहुव्रीहि जो है, समानाधिकरण जो बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि, तो समानाधिकरण बहुव्रीहि तो वही हुआ कि जिनका दो या दो से अधिक एक दो या दो से अधिक पदों का एक ही वाच्य हो। तो हमने आपको बताया था, चित्रगु बताया था कि चित्रा गावा यश स चित्रगु, ये बताया था। और व्यधिकरण जो बहुव्रीहि है, व्यधिकरण बहुव्रीहि जो है उसका उदाहरण हमने आपको कंठे काला बताया था कि कंठे काला या स कंठे काला, इसमें जो है विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति जिसके कंठ में काला चिन्ह है उसको कंठे काला कहेंगे। कंठे काला क्या उदाहरण दिया था जी? कंठे काला, ऐसा व्यक्ति जिसके कंठ में काला है। तो यहां पर बताओ कंठ का अलग वाच्य है कि नहीं? कंठ का अलग अर्थ है और काला का अलग अर्थ है। ऐसा पुरुष जिसके कंठ में काला तिल हो, काला तिल हो, तो काला का तो अलग अर्थ है। काला का अर्थ वहां पर काला शब्द तिल को कह रहा है, कह रहा कि नहीं कह रहा जी? हेलो, जैसे कल्पना करो कि आपके कंठ में यदि काला तिल हो, तिल समझते हो कि नहीं? तो आपके कंठ में काला तिल हो तो काला शब्द से किसको कह रहा है? कंठ को कहा जा रहा है कि तिल को कहा जा रहा है? और कंठ शब्द से किसको कहा जा रहा है? कंठ को कहा जा रहा है। तो कंठ का अलग वाच्य हो गया कि नहीं, और काला का अलग अर्थ हो गया कि नहीं? तो यहां पर अलग अलग जब अधिकरण, व्यधिकरण का मतलब है जिसका भिन्न भिन्न अधिकरण हो, भिन्न भिन्न अर्थ हो, भिन्न भिन्न वाच्यार्थ हो, वो व्यधिकरण होता है। जिसका एक ही वाच्यार्थ हो वो तो समानाधिकरण हो गया, और जिसका भिन्न भिन्न अधिकरण हो उसको व्यधिकरण कहते हैं। तो यहां पर कंठे काला जो हमने उदाहरण दिया था, तो कंठी काला यस्य, कंठ में काला है जिसके, माने ऐसा व्यक्ति जिसके कंठ में काला चिन्ह है, काला तिल का चिन्ह है। तो यहाँ पर काला शब्द तिल को कह रहा है, तो काला का अलग वाच्यार्थ हो गया यहाँ पर, और कंठ का अलग वाच्यार्थ हो गया। जैसे कृष्ण सर्प में तो कृष्ण का जो अर्थ था सर्प का भी वही अर्थ था, परंतु कंठे काला में कंठ का अलग अर्थ है, काला का अलग अर्थ है, कंठ का अलग वाच्यार्थ है, काला का अलग वाच्यार्थ है। तो दोनों का इस समस्त पद में भिन्न भिन्न, कंठ का और काला का भिन्न भिन्न अधिकरण है कि नहीं? हाँ जी भाई जी, समझ में आ रहा है? तो भिन्न भिन्न अधिकरण है, इसीलिए कंठे कालह व्यधिकरण बहुव्रीहि हो गया। है अन्य पदार्थ तो व्यधिकरण बहुव्रीहि, चित्रगुह जो हुआ वह समानाधिकरण बहुव्रीहि है, और क्या बोलते हैं, कंठे कालह जो उदाहरण आपको हमने दिया वह व्यधिकरण बहुव्रीहि है। समझे? तो ये समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि। और हमने आपको साथ साथ ये भी बताया, समानाधिकरण जो बहुव्रीहि है, समानाधिकरण जो बहुव्रीहि है वह द्वितीय विभक्ति से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक होता है। जैसे तत्पुरुष समास जो है वह प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक है, उसमें प्रथमा का नाम कर्मधारय है, और द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक का नाम, जिस द्वितीय से विग्रह हो तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय से विग्रह हो तो तृतीय तत्पुरुष। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है समानाधिकरण बहुव्रीहि द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक अन्य पदार्थ जो होगा, अन्य पदार्थ को जो बताएगा द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे प्राप्तोदक, क्या है जी, प्राप्तोदक लिखिए, प्राप्तोदक, तो प्राप्तोदक का मतलब है कि प्राप्तम उदकम यम, क्या है जी, प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, स प्राप्तोदक ग्राम, वो प्राप्तोदक विशेषण हो गया गांव का, ऐसा गांव, ऐसा देश, ऐसा स्थान, जिस देश में, जिस गांव में, जिस स्थान में जल प्राप्त हो गया है, ऐसा स्थान जहां पानी पहुंच गया है उसको कहेंगे प्राप्तोदक। प्राप्तोदक ग्राम पुमलिंग स्थान है, तो प्राप्तोदकम स्थानम, और प्राप्तोदक देश। जैसे जैसे कि अभी कश्मीर में कुछ दिन पहले जो बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ जो आई तो वह पानी कहाँ तक पहुंच गया जी, घर घर में पहुंच गया था, कश्मीर के घर घर में पहुंच गया था, तो उसको कहेंगे प्राप्तोदक कश्मीर। क्या कहेंगे जी, ऐसा प्राप्तोदक कश्मीर मने ऐसा कश्मीर जो जहां पानी पहुंच गया, बाढ़ आ गया, किसी भी ओ सेंस में लिया जाएगा। अब जहां पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, वहां पर आपने पानी पहुंचा दिया, उस घर में पहुंचा दिया, तो प्राप्तोदकम गृहम हो गया, पीने का पानी पहुंचा दिया। तो अभी नरेंद्र मोदी जी जो हैं, नरेंद्र मोदी जी यदि कोई प्रतिज्ञा करे कि भाई पानी का मैं समस्या का समाधान कर दूंगा और पानी में घर घर पहुंचा दूंगा, तो अब घर घर पहुंचा दिया पानी में पानी, तो प्राप्तोदकम मतलब वह घर हो गया प्राप्तोदकम गृहम, वह क्षेत्र हो गया प्राप्तोदक क्षेत्र। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहे थे अभी द्वारिका में, उन्होंने जो रैली की थी तो वहां पर वो बताए थे कि जो है भाई हमने जो है आपको ये से पहले, यहाँ आने से पहले, सरकार में आने से पहले हमने कहा था कि हम समस्या पानी की समस्या का हल कर देंगे, और फिर और साथ साथ हमारा जो हरियाणा में जब जीत गया तो उसके पश्चात हम तुरंत ही आपके द्वारिका में पानी की समस्या का हल किया कि नहीं किया, मैं जो किया और मैंने अपना वादा मैंने पूरा किया। तो अब वो जो है द्वारिका में जो पानी की समस्याएं थी दिल्ली में द्वारिका क्षेत्र में, तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा में भी उन्हीं का सरकार है इसलिए कोई परेशानी की बात थी ही नहीं, तो इसलिए जो है उन्होंने वो जो भी कमियां थी पानी को, पानी पूरा कर दिया। तो वो जो क्षेत्र हो गया द्वारका, जो क्षेत्र हो गया प्राप्तोदकम क्षेत्रम हो गया। तो ऐसा स्थान, ऐसा क्षेत्र, ऐसा देश, ऐसा गांव जिस गांव में जल प्राप्त हो गया है, पहुंच गया है, उसका नाम है प्राप्तोदक ग्राम, प्राप्तोदकम क्षेत्रम, प्राप्तोदकम स्थानम इत्यादि। तो ये द्वितीय यम प्राप्तम उदकम यम, यम कौन सी विभक्ति है बोलो जी? तो द्वितीय, इसलिए द्वितीय इसको कहेंगे द्वितीय बहुव्रीही। क्या कहेंगे जी? अन्य पदार्थ द्वितीय के द्वारा, यम अन्य पदार्थ जो है उसको द्वितीय के द्वारा बताया जा रहा है। तो द्वितीय बहु माने प्राप्तम उदकम यम, तो ये द्वितीय माने द्वितीय विभक्त्यर्थ प्रधान बहुव्रीही है। इसको क्या कहेंगे? द्वितीय विभक्त्यर्थ, ऐसा बहुव्रीही जिसमें द्वितीय विभक्ति के अर्थ की प्रधानता हो। तो प्राप्तोदक में कौन सी विभक्ति के अर्थ की प्रधानता है? हाँ, द्वितीय विभक्ति नहीं, द्वितीय विभक्ति के अर्थ की प्रधानता है। इसकी प्रधानता है द्वितीय विभक्ति के अर्थ की प्रधानता। हाँ, ये द्वितीय विभक्ति अर्थ प्रधान बहुव्रीही हो गया। ऐसे ही तृतीया ले लीजिए, तृतीया का जैसे हम कहेंगे ऊढ़रथ, क्या है ऊढ़रथ, ये उदाहरण हो गए। एक एक उदाहरण मैं दे रहा हूं जिससे कि आपको मस्तिष्क में आ जाए। ऊढ़रथ, तो ऊढ़रथ का मतलब है ऊढ़रथ येन, ऊढ़रथ येन स ऊढ़रथ। बोल रहे हैं कि ऊढ़ माने ढोया गया है, वहन किया गया है, रथ जिसके द्वारा, अर्थात ऐसा बैल जिसने रथ का वहन किया है, गाड़ी का जो गांव में होता है ना, जो गाड़ी वो जो अब अपने तरफ तो गाड़ी ही कहते हैं ना जी, उसको टायर गाड़ी, क्योंकि तो उसमें टायर बोलते तो उधर टायर गाड़ी ऐसा नहीं कहते, टायर का जो होता है तो टायर गाड़ी जो है, या वो लकड़ी वाला जो गाड़ी है, पहले लकड़ी वाला होता था, फिर जो है थोड़ा पैसे वाले लोग हुआ तो अच्छे बने लगे तो टायर गाड़ी हो गया। तो अब जो टायर गाड़ी जो है, तो वो जो है वो उसको मनुष्य खींचता कि बैल खींचता है? तो जो बैल खींचता है उसको कहेंगे ऊढ़ रथ। क्या कहेंगे जी? ऊढ़ अयम ऊढ़ रथ गौ अस्ति। गौ बैल को कहते हैं, गाय को भी कहते हैं, बैल को भी कहते हैं, दोनों का पुंलिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। तो अयम गौ ऊढ़ रथ अस्ति माने यह जो बैल है, सभी बैल तो गाड़ी को खींच नहीं सकता, गाड़ी का तो वाहन नहीं कर सकता, तो जो बैल गाड़ी का वाहन कर सकता है उस बैल का नाम हो गया ऊढ़ रथ, ऊढ़ रथ। समझ गए जी? हाँ जी। और ऐसे जैसे हुत होम, हुत होम ये नहीं, जिसने होम कर लिया है उसको कहेंगे हुत होम। आप जैसे मान लीजिए कि आप लोग होम कर हवन करते हैं सुबह सायंकाल, और वो जो है आपने हवन कर लिया, तो क्या कहेंगे? अहम हुत होम अस्मि अधुना। अब अहम हुत होम अस्मि का मतलब क्या हुआ? हाँ, मैंने हवन कर लिया हुआ। तो जिसने हुत होम ये न स हुत होम, जिसने होम कर लिया है उसको कहेंगे कर लिया हो, उसका नाम है हुत होम। तो मया होम कृतम ये कहने की आवश्यकता, बस अहम हुत होम अस्मि अधुना, हुत होम अस्मि भवता होम कृतम, अहम हुत होम अस्मि भो आचार्य, मैं हुत होम हूँ मैंने हमने होम कर लिया है। ये मतलब ये समस्त पद के आधार पर भी मतलब ये हो गया। तो हुत होमा ये, तो यहाँ पर देखो ऊढ़ा रथा ये न कौन सी विभक्ति है? अरे तो हुत होम में हुतः होम ये न, तो हुतः होम ये न सहुत होम, तो जिसने होम कर लिया है तो ये न किसके द्वारा तृतीय व्यक्ति है, तो यहाँ पर हुत होम में किस कौन जो हुत होम जो बहुव्रीहि समास है, ऊढ़ा रथा जो बहुव्रीहि समास है, इसमें कौन से विभक्ति के अर्थ की प्रधानता है, कौन से विभक्ति अर्थ की प्रधानता है? हाँ तृतीय विभक्ति अर्थ की प्रधानता, अन्य पदार्थ जो तृतीय विभक्ति अर्थ है वो, तो तृतीय विभक्ति अर्थ प्रधान बहुव्रीहि समास हो गया, ये द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, ऐसे ही चतुर्थी विभक्ति का जैसे अब जैसे उदाहरण के लिए जैसे पक्वा पूपह, क्या जी पक्वा पूपह, ये उदाहरण ले लो पक्वा पूपह, तो पक्वा पूपह का मतलब कि पक्वाह अपूपाह यस्मई, पक्वाह अपूपाह यस्मई स पक्वा पूपह, मने जिसके लिए अपूप मने मालपुआ, अपूप किसको कहते हैं जी, मालपुआ कभी खाए हो कि नहीं, पुआ मालपुआ होता ना अपने तरफ खूब बनता है, जब कोई जब ठकुआ इत्यादि बन पता नहीं कब कोई पर्व होता उसमें बनाते हैं, अच्छा होली के समय, बहुत सुंदर धन्यवाद, तो होली के समय मालपुआ बनाते हैं, तो पक्वाह अपूपाह यस्मई, अब जैसे मान लीजिए कि गुरुकुल में अब कोई आना है होली के समय, कोई अतिथि आएंगे, तो वो अतिथि ने कहा कि भाई हम तो आएंगे आचार्य जी, आप जो है श्रवण जी हमारे लिए मालपुआ बना करके रखना, तो अब जो है जिसके लिए आपने जिस अतिथि के लिए मालपुआ पकाए उस अतिथि का नाम है पक्वा पूपह, माने पक्वाह अपूपाह यस्मई, जिसके लिए मालपुआ पका दिए गए हैं उस अतिथि का नाम है पक्वा पूपह, समझ में आया जी, जिसके लिए मालपुआ पुआ बनाया गया उस व्यक्ति का नाम हो गया, वह व्यक्ति हो गया पक्वा पूपह, समझे कि नहीं समझे, हाँ तो पक्वा पूपह, तो यहां पर जो है पक्वा पूपह में अन्य पदार्थ क्या हुआ, अन्य पदार्थ यस्मई है ना जी, यस्मई जिसके लिए, तो यस्मई कौन सी विभक्ति है, तो यहां पर किस विभक्ति अर्थ की प्रधानता हुई, तो इसको कहेंगे चतुर्थी विभक्ति अर्थ प्रधान बहुव्रीहि, इसको क्या कहेंगे जी, चतुर्थी विभक्ति अर्थ प्रधान बहुव्रीहि, ये हो गया, ऐसे ही जो है पंचमी विभक्ति अर्थ प्रधान बहुव्रीहि का उदाहरण ले लीजिए, जैसे पंचमी बहुव्रीहि का जो है उसका उदाहरण ले लीजिए आप, लिख लीजिए अपगत श्रीकम, क्या है अपगत श्रीकम, अपगत श्रीकम मुखम, मने अपगता श्री ही यस्मात, अपगता श्री यस्मात तत् अपगत श्रीकम, जिससे श्री समाप्त हो गया है, जिस मुख से तेज आभा सौंदर्य अपगत हो गया हो, उड़ गया हो, ऐसे मुख का नाम है अपगत श्रीकम। देखो जिसका मुख जो है एकदम माने एकदम ऐसा लगता है जिसके जिसके मुख के अंदर तेज ही नहीं है, जो एकदम उदास उदास सा लगता है, उसके अंदर से माने श्री जो है, श्री माने तेज, श्री माने सौंदर्य, श्री माने आभा। तो जिस व्यक्ति के मुख से आभा निकल गया है उस व्यक्ति के मुख का नाम है अपगत श्रीकम। तो अपगता श्री ही अस्मात, जिससे श्री अपगत हो गया है, निकल गया है। अपगत माने निकलना, उड़ जाना। तो ऐसा मुख जिस मुख से आभा सौंदर्य उड़ गई हो उस मुख का नाम है अपगत श्रीकम। तो अन्य पदार्थ है, समानाधिकरण बहुव्रीहि है, अन्य पदार्थ इसमें प्रधान है। और अन्य पदार्थ क्या है जी? पंचम्यर्थ है। अन्य पदार्थ क्या है? क्योंकि यस्मात, यस्मात कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति, एक वचन है। तो इसलिए ये पंचमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि हो गया। समझ में आया? समझ गए जी? पंचमी प्रधान, पंचमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि। बोल ही नहीं रहे भाई जी, समझ में आया? हाँ। और षष्ठी विभक्ति अर्थ प्रधान बहुव्रीहि का उदाहरण चित्रगु हो गया। चित्राह गावः यस्य, यस्य यहाँ पर अन्य पदार्थ षष्ठ्यर्थ है ना जी? अन्य पदार्थ यस्य जो षष्ठी विभक्ति है, चित्राह गावः यस्य, तो अन्य पदार्थ षष्ठ, अन्य पदार्थ षष्ठ्यर्थ है। तो यस्य षष्ठी, इसलिए उसके द्वारा जिसको बोध हो रहा तो षष्ठ्यर्थ है। तो इसलिए ये षष्ठी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि है, षष्ठ्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि है, षष्ठी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि है। समझ में आ गया? और सप्तमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि, सप्तमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि। तो सप्तमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि में जैसे इसका उदाहरण जो आप लेना चाहें तो बहुपंडिताः, क्या है जी? या बहुपंडिता, बहुपंडिता, ऐसा बहुपंडिता ले लीजिए। बहवः पंडिताः यस्याम नगर्याम सा बहुपंडिता नगरी, मने बहवः, बहुपंडिता स्त्रीलिंग ने लिया नगरी का विशेषण, तो बहुपंडिताः ग्रामः, जिस गांव में, ऐसा बहवः पंडिताः यस्मिन ग्रामे स ग्राम बहुपंडितः, जिस गांव में बहुत सारे पंडित हो, विद्वान हो, उस गांव का नाम बहुपंडित हो गया। ऐसा नगर जिस नगर में बहुत सारे पंडित हो, विद्वान हो, उस नगर का नाम हो गया बहुपंडिता नगरी। तो बहुपंडिता, बहवः पंडिताः यस्याम नगर्याम, यस्याम सा बहुपंडिता, माने जिसमें बहुत सारे पंडित हो। तो यहाँ पर अन्य पदार्थ क्या है? यस्याम के द्वारा बताया जा रहा है अन्य पदार्थ को। तो सप्तम्यर्थ हो गया ना जी अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थ क्या हुआ जी? सप्तम्यर्थ यस्याम, तो उसके द्वारा, तो सप्तम्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि हो गया बहुपंडिता, सप्तम्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि हो गया। ऐसे वीर पुरुष कह, वीरा पुरुषा यस्मिन ग्रामे स वीर पुरुष कह ग्राम, जिस गांव में वीर पुरुष हो उस गांव का नाम है वीर पुरुष कह, वीरा पुरुषा यस्मिन स वीर पुरुष कह ग्राम। तो या वीरा पुरुषा यस्याम स्या सा वीर पुरुष का, ऐसा हो जाएगा। तो हमने ये द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक, ये जो है द्वितीयार्थ से लेकर के सप्तम्यर्थ तक बहुव्रीहि है। तो द्वितीया प्रधान, द्वितीया विभक्त्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि, तृतीया विभक्त्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि, चतुर्थी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि, पंचमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि, षष्ठी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि, सप्तमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि। तो ये समानाधिकरण बहुव्रीहि, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक समानाधिकरण बहुव्रीहि है, ये आपको हमने समान रूप से बताया। और व्यधिकरण, Thank you. तो विभक्ति अर्थ क्या बोलते हैं, सप्तमी विभक्ति अर्थ जो है सप्तमी विभक्ति अर्थ प्रधान बहुव्रीहि। तो यहां तक हमने आपको बताया, अब इस समय हो गया है और हमें लग रहा कि आप लोग समझ गए होंगे। स्काइप वाले राजभल्ला जी, वसुधा जी, स्वाति जी, वासुदेवन जी सब समझ गए, और शायद ये तो पहले भी हमने समझाया होगा शायद राजभल्ला जी इत्यादि को, राजभल्ला जी को। अनंत जी आपको समझ में आ गया जी? ये तो पहले भी आपको हमने समझाया हुआ है ना जी? नहीं, डिटेल में गया होगा मैं। ऐसा नहीं दिया था अनंत जी, बताया था जी? अच्छा, हमें तो लग रहा है कि बताया था, बताया तो होगा, उस समय उतना आपने ध्यान नहीं दिया होगा। दोबारा पढ़ा रहा हूँ तो और अच्छा से समझ में आ रहा है, ऐसा हो सकता है मैं बताया होगा। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं द्वितीय से ले मैंने बहुब्री बताऊं और बहुब्री बताऊं तो दो प्रकार के बहुब्री है वो न बताऊं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी, कि आपने इस प्रकार के बहुव्रीहि बताया था, व्यधिकरण बहुव्रीहि प्रमुखता सात प्रकार का होता है, अव्यय पूर्व पद, सप्तमी पूर्व पद, सप्तमी उत्तर पद। वो तो इससे ज्यादा डिटेल में बताया था हमने। जी जी जी, अभी तो केवल सामान्य उसे बता रहा हूँ, उतना अभी नहीं बताऊंगा। अभी तो बस जैसे बता दिया बहुव्रीहि दो प्रकार के, समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, ये बता दूंगा। और तदगुण समिज्ञान बहुव्रीहि, तो व्यधिकरण का भी अभी भेद नहीं बताऊंगा। व्यधिकरण का बस एक कंठे काल है, ऐसा कंठे काल हमने कर दिया, तो ये जो है उदाहरण दे दिया हूँ कि जिसमें भिन्न भिन्न अधिकरण हो, तो उसके बाद द्वंद में चले जाएंगे। इसका विस्तृत व्याख्या तो जब समर्था पद यदि पढ़ेंगे तब तो होगा ही, है ना जी? जी, तो इसमें आपको जो समय बताया था तो समास प्रकरण जब पढ़ाया होगा तब तो हम इससे ज्यादा विस्तृत पढ़ाए हैं जी। तो चलिए, और किसी को कोई शंका तो नहीं है, मंत्र पाठ करें? ओ मंत्र पाठ करूं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते।